zararıp solduğunda sevdaya mı uğradın? Neden zararıp solduğunda sevdaya mı uğradın? Sen al uslu musun? Tokattan mı geliyon da yar, sen al uslu musun? Ben sana varacağım da söyle namuslu musun? Ben sana varacağım da söyle namuslu musun? Sıra sıra nakışlar, içliğinin yakası da sıra sıra nakışlar. Kurban olan boyuna da o ne biçim bakış yar. Kurban olan boyuna da o ne biçim bakış yar. Kızır elinden